มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นที่สวนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีครับเป็นเรื่องฆ่ากันตายสมัยเป็นหนุ่มนั้นนายสมนี่เป็นคนเจ้าชู้จีบเขาดะไปทั่วไม่เลือกลูกเขาเมียใครว่าไปเรื่อยและเขาก็ได้รักใครชอบพอกับนางเพ็ญแล้วก็สัญญากันด้วยว่าจะต้องแต่งงานกันเพราะว่ารักกันมากแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามที่หวังกันเอาไว้เกิดอกหักรักขมขึ้นมามันก็เนื่องจากว่านางเพ็ญนั้นเกิดไปรักไปหลงผู้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งหนุ่มคนนั้นหน้าตาดีชื่อนายอ้วนเป็นหนุ่มต่างถิ่นอยู่คนละหมู่บ้านและในเวลาต่อมาก็ได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้ทำให้นายสมหงุดหงิดใจอย่างยิ่งถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีกระจิตกระใจทำมาหากินอะไรอีกแล้วเอาแต่หงอยเหงาอยู่กับบ้านวันๆก็เอาแต่คิดถึงแฟนเก่าของเขาอยู่นั่นแล้วก็เกิดทนไม่ไหวขึ้นมาในวันหนึ่งคืนนั้นเขาปีนป่ายแอบเข้าไปในห้องนอนที่บ้านของคู่รักเก่าเข้าไปในห้องแล้วก็พอดีเหลือเกินว่านายอ้วนนั้นเห็นเข้าก็โวยวายเสียงโวยวายดังลั่นนั่นเองทำให้นายสมต้องรีบปีนป่ายหนีออกมาเอาตัวรอดมาได้แต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะว่านายอ้วนไม่ยอมให้เมียของตัวเองเสียหายไปเปล่าๆก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายกันจนนายสมต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางเพ็ญงานนี้ก็ตกลงกันได้ผ่านไปด้วยดีแต่ว่านายสมนั้นยังไม่หายคิดถึงนางเพ็ญอยู่ก็ยังคิดถึงอยู่เสมอเขาอยู่คนเดียวไม่ได้มีเมียแต่อย่างใดก็คิดถึงนางเพ็ญอยู่จนหลายปีต่อมาก็ยังคิดอยู่นั่นแหละในวันหนึ่งเขาก็เจอนางเพ็ญก็เข้าไปพูดคุยกันที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆชายสวนแล้วก็พยายามจะกอดจูบล่วงเกินนางเพ็ญจะเอานางเพ็ญทำเมียซะให้ได้นางเพ็ญก็ไม่ยอมก็เกิดกอดปล้ำต่อสู้ขัดขืนกันขึ้นและนางเพ็ญก็พยายามบอกว่าตัวน่ะมีผัวอยู่แล้วจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเสียเงินเสียทองไปแล้วครั้งหนึ่งยังไม่เข็ดอีกเหรอแต่นายสมใจก็ไม่ฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นช่วงหนึ่งนางเพ็ญได้โอกาสสะบัดหลุดแล้วก็รีบวิ่งหนีผ้าถุงหลุดลุ่ยไปหมดแล้วแต่ก็ออกวิ่งไปนายสมก็วิ่งตามถือมีดไปด้วยนางเพ็ญก็ร้องขอความช่วยเหลือด้วยความโกรธจัดเสร็จแล้วก็ไล่ฟันนางทั้งฟันทั้งแทงผิดบ้างถูกบ้างนางก็ส่งเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ตลอดช่วงนั้นมีผู้ชายสองคนเข้ามากันพอดีได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงร้องให้ช่วยก็เลยวิ่งเข้าไปดูหวังจะช่วยแต่มันเป็นเวลาเดียวกับที่นายสมกำลังบ้าคลั่งก็วิ่งเข้าใส่ทั้งสองหนุ่มทั้งสองเห็นอย่างนั้นตนเองไม่มีอาวุธอะไรก็พากันวิ่งหนีไปเพื่อเอาตัวรอดแต่นายสมก็ไล่ทันคนหนึ่งโดนแทงอีกคนนึงโดนฟันเสร็จแล้วทั้งสองคนนั้นก็ตายในเวลาต่อมานายสมในใจโหดเหี้ยมมากฟันแทงสองหนุ่มแล้วยังย้อนกลับมาทำท่าจะฟันแทงซ้ำนางเพ็ญที่นอนเงียบอยู่นางเพ็ญเนี่ยยังไม่ตายแต่พอดีนางเพ็ญฉุกคิดขึ้นมาได้ก็เลยแกล้งตายพอเห็นนางเพ็ญนอนไม่ไหวติงเขาก็เอามีดนั่นแหละแทงตัวเองแล้วก็นอนลงข้างๆนางเพ็ญแต่เขาก็ยังไม่ตายเขาก็เอาปืนแก๊ปล่าสัตว์ของเขาอมปากกระบอกเอานิ้วเท้าเหนียวไกฆ่าตัวตายตามไปด้วยนอนอยู่ข้างๆร่างนางเพ็ญนั่นเองนับว่าโชคดีนางเพ็ญยังไม่ตายแต่ก็รอดอยู่ได้ไม่นานเลยมีคนมาช่วยนางเพ็ญก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นพอเล่าจบก็หลับตาคนที่จะหามไปก็ยังหามไปไม่ถึงเลยนางก็ขาดใจตายไปซะก่อนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณธวัฒเล่าให้ฟังหลายปีต่อมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นคุณธวัฒเนี่ยอายุ14ปีเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาฐานะทางบ้านก็ยากจนไม่ค่อยมีเงินมีทองหรอกอยู่กับยายอยู่กันตามลำพัง2คนเท่านั้นตาของแกตายไปแล้วพ่อกับแม่ก็แยกทางกันแม่ไปทำงานที่กรุงเทพส่งเงินมาให้แกเรียนหนังสือแล้วแกอยู่บ้านแกก็ทำงานรับจ้างไปด้วยงานเหล่านั้นก็ทำเท่าที่จะทำได้ก็พวกงานรับจ้างนี่แหละอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของสวนเขาจ้างถางสวนเพราะว่าสวนนั้นเป็นสวนของลุงบุญมีลุงบุญมีแกเป็นคนใจดีแกมีงานให้ทำเรื่อยแกว่าแกสงสารแกก็ไม่ได้พูดกับคุณธวัฒน์หรอกแต่แกพูดกับยายเสร็จแล้วยายก็เอามาเล่าให้คุณธวัฒน์ฟังอีกทีนึงวันนั้นเป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์แกก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็ถือมีดเข้าไปในสวนนั่นแกแล้วก็ลงมือทำงานอยู่คนเดียวยายก็ช่วยอะไรได้ไม่มากเพราะแกแก่แล้วเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีอีกอย่างแกก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคด้วยกันแม้ว่าแกจะทำไม่ค่อยไหวแต่แกก็ไปเป็นเพื่อนคุณธวัฒน์ด้วยช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆเท่าที่แกจะทำได้ แกก็เหนื่อยเร็วพอเหนื่อยมากๆแกก็ขอตัวกลับไปนอนที่บ้านคุณธวัชก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังทำงานอยู่เป็นเวลานานจนตะวันลอยต่ำลงเรื่อยๆจากกลางวันก็กลายเป็นเวลาที่เย็นแล้วสวนนั้นมันก็เงียบไม่มีคนผ่านไปผ่านมาแกก็รู้สึกกลัวๆอยู่เหมือนกันพอเย็นๆอากาศมันก็เย็นยังไงอยู่แล้วมันก็เป็นสวนที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากอยู่พอสมควรจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแต่ว่ามองหาแล้วก็ไม่เห็นคนที่พูดคุยกันเลยแต่มันมีเสียงอยู่ในสวนนี่แหละอยู่ทางด้านซ้ายมือของแกแกก็มองไปพยายามเพ่งตามองแต่ก็ไม่เห็นคนเลยแต่ว่ามีเสียงคนพูดกันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเหมือนกับกำลังทะเลาะเบาแว้งถกเถียงกันอยู่อย่างนั้นแหละมีทั้งเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายดูเหมือนจะมีหลายคนแต่ว่าเสียงผู้หญิงนั้นน่าจะมีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องราวอะไรของแกก็รีบทำงานให้เสร็จดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้าไปมากกว่านั้นแต่แล้วเสียงเหล่านั้นมันก็เหมือนกับดังใกล้แกเข้ามามันดังเข้ามาใกล้ๆทุกทีก็พยายามมองยังไงก็ไม่เห็นตัวคนก็แปลกใจมากเสียงใกล้ขนาดนี้นี่จะต้องเห็นคนแล้วเสียงที่พูดคุยกันนั้นฟังดูมันสับสนพิกลเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายกำลังทะเลาะเบาแว้งกันแล้วก็มีเสียงผู้ชายอีก2คนพูดอะไรกันอยู่ฟังยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องแม้ว่าเสียงมันจะดังอยู่ใกล้ๆก็ตามฟังไปฟังมามันรู้สึกเหมือนกับว่าเสียงเหล่านั้นดังอยู่รอบๆตัวแกมันน่าแปลกที่ว่าแกไม่เห็นใครสักคนทำให้แกต้องหันมองรอบตัวว่าเสียงน่ะมาจากที่ไหนรอบตัวมีแต่ต้นหมากต้นไม้ที่มันยืนต้นของมันอยู่แล้วก็มีพวกต้นหญ้าที่แกฟันราบลงไปนอนอยู่กับดินกำลังเหี่ยวแกก็นึกหวาดกลัวจนอยู่ไม่ได้แล้วก็รีบเดินออกมาจากสวนเหลียวหน้าเหลียวหลังเสียงพูดคุยเหล่านั้นมันก็ดังตามแกมาข้างหลังมันตามติดมากระชั้นชิดใกล้เข้ามาทุกทีก็คิดว่ามัวเดินอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยออกวิ่งออกวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นล่ะเสียงนั้นก็ยังตามมาไม่ลดละเหมือนกับว่ามันอยู่ข้างหลังแกนี่เองแกก็วิ่งไปปากก็ร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเสียงอะไรไม่รู้มันไล่ตามผมช่วยผมด้วยยายช่วยผมด้วยลุงบุญมีช่วยผมด้วยร้องแล้วก็วิ่งไปไม่คิดชีวิตวิ่งไปร้องไปจนถึงบ้านของแกเองไปหมดแรงล้มลงที่หน้าบันไดบ้านยายเห็นเขาพอดีแต่แกก็ลุกไม่ไหวแล้วนอนหายใจหอบตัวโยนเลยทั้งหวาดกลัวทั้งเหน็ดเหนื่อยไม่ไหวแล้วหลังจากที่แกฟื้นตัวดีแล้วยายก็ซักไซ้เป็นการใหญ่ก็เล่าให้ฟังยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่สวนแห่งนั้นมันเคยมีเรื่องราวน่าสยดสยองเกิดขึ้นยายคิดว่าจะต้องเป็นเพราะดวงวิญญาณเหล่านั้นที่ตายกันหลายคนในสวนต้องมาหลอกหลอนคุณธวัชแน่ๆแต่เรื่องนั้นมันก็เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วยายไม่แน่ใจว่าตอนเกิดเหตุร้ายนะคุณธวัชเกิดลืมตาดูโลกแล้วหรือยังงานที่ยังเหลือค้างอยู่อีกหน่อยแกก็เลยไม่กล้าเข้าไปทำต่อลุงบุญมีแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็จ่ายค่าจ้างให้ตามที่แกพูดเอาไว้ไม่มีลดน้อยลงแต่อย่างใดเลยครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของยายวิงยายวิงแกจะทำบุญที่บ้านของแกแกไปนิมนต์พระที่วัดมาสวดมนต์เย็นเพื่อนบ้านเดินสวนทางถามว่าแกไปไหนก็แกก็บอกว่าจะไปวัดจะทำบุญที่บ้านสักหน่อยไม่รู้พระว่างหรือเปล่าเพื่อนบ้านก็พยักหน้าร้องอ้อๆ อยู่ในลำคอเย็นนั้นก็คุยกันว่ายายวิงจะทำบุญบ้านทำไมลำพังจะกินเข้าไปก็ยังไม่ค่อยจะมีบ้านเก่าก็ทรุดโทรมฝนตกหลังคารั่วเสาเรือนก็โยเยจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เอาเงินไว้ซื้อข้าวสารกรอกหม้อซะยังจะดีกว่าแกมีลูกตั้ง4คนแต่ไม่ได้ความสักคนเดียวไม่มีใครสนใจแม่สักคนมีผัวมีเมียก็พากันไปอยู่ที่อื่นหมดปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวเก็บผักบุ้งสายบัวขายไปวันวันนานทีปีหนมาเยี่ยมไม่รู้เอาเงินเอาทองมาให้แม่บ้างหรือเปล่าก็คงให้บ้างหรอกมั้งนี่ได้ข่าวว่าจะทำบุญในลูกเต้ารู้เรื่องกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครจะช่วยแกทำกับข้าวกับปลาของหวานของคาวอะฮะกำลังนั่งคุยกันอยู่ก็มีรถปิกอัพสีเลือดหมูแล่นผ่านไปตามถนนที่ลาดยางมาต่อยเมื่อปีก่อนก็ทำให้พากันเหลียวมองก็เห็นรถคันนั้นไปจอดใต้ต้นกล้ามปูใหญ่หน้าบ้านยายวิงหลายคนลงมาจากรถเข้าไปในบ้าน เวลานั้นที่บ้านเก่าๆเสาโยเยนั่นยายวิงก็มองลูกๆอย่างแปลกใจมากันทั้งหมด4คนเลยพร้อมเขยสะพ้ายและหลานๆแกกำลังตำน้ำพริกจะแกงส้มผักบุ้งกินเย็นนี้แขนผอมๆของแกถือสากค้างอยู่งั้น อ้าวนี่พวกเอ็งมากันยังไงเนี่ย แกร้องทักพร้อมกับยกมือรับไหว้คนนั้นคนนี้ก็ฉันเองและจะแม่เอารถไปรับพวกพี่ๆเข้ามาเยี่ยมแม่สักทีเมื่อคืนขวัญเห็นแม่แม่บอกว่าจะทำบุญบ้าน ฮะอะไรนะแม่น่ะหรือไปบอกเอ็งว่าจะทำบุญบ้าน ยายวิงแกแปลกใจขมวดคิ้วย่นเลยลูกๆก็เลยหัวเราะขำแม่ไม่ใช่แม่ไม่ได้ไปแต่ว่าฉันขวัญไปอ่ะ แต่แม่ก็จะทำบุญบ้านจริงๆนะนี่ไปนิมนต์พระมาแล้วพรุ่งนี้สวดมนต์เย็นตอนเช้าก็ทำบุญ คำบอกเล่าของแกทำให้ลูกหลานมองหน้ากันเออมันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้มันไม่น่าเป็นไปได้แต่ทุกคนก็ได้ยินกับหูตัวเองลูกสาวคนโตก็ถามว่าเอาแล้วแม่นึกยังไงถึงทำบุญล่ะจ๊ะ ฝันร้ายสิคืนก่อนนี้เองฝันว่ามีคนตัวใหญ่ๆมาเอาตัวแม่ไปแม่ไม่ไปเขาก็ฉุดลากแล้วก็บอกแม่ว่าไม่ไปไม่ได้หรอกต้องไปแกน่ะหมดอายุแล้ว ลูกๆ ก็มองหน้ากันแล้วต่างก็ปลอบแม่ว่าคงไม่มีอะไรอ่ะแค่ฝันเท่านั้นแหละ แม่ก็เลยคิดว่าก่อนตายต้องทำบุญสักทีไม่ค่อยได้ทำเลยเงินทองไม่ค่อยจะมี ลูกๆ ก็พยักหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยกันซื้อข้าวของมาทำให้แม่ได้ทำบุญสมที่ตั้งใจเอาไว้เสร็จแล้วลูกๆของแกรวมทั้งเขยสะใภ้ก็ช่วยงานทำบุญครั้งนี้อย่างแข็งขันจนยายวิงยิ้มออกมาด้วยใบหน้าที่อิ่มบุญมีเพื่อนบ้านเอาข้าวแกงไปร่วมทำบุญใส่บาตรพระด้วยยายวิงก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพื่อนบ้านก็เอามาเล่าให้คนที่ไม่ได้ไปทำบุญฟังอีกต่อหนึ่งเรื่องนี้ก็เลยรู้กันไปทั่วทั้งหมู่บ้านเรื่องสำคัญคือความฝันของยายวิงที่ว่าฝันเห็นคนตัวใหญ่มาเอาตัวแกไปเชื่อกันว่ายายวิงจะต้องตายแล้วคนที่มาเอาตัวไปคงจะเป็นยมทูตแล้วก็อีกเรื่องที่แปลกคือลูกสาวคนเล็กนะฝันว่าแม่ไปบอกจะทำบุญเออเป็นไปได้ยังไงชาวบ้านพูดกันว่าคงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรสักอย่างบันดาลให้ลูกสาวฝันไปอย่างนั้นเป็นการส่งข่าวบอกเรื่องราวของแม่ให้ลูกๆรู้ด้วยความสงสารเพราะว่าลำพังตัวยายวิงเองไม่มีทางไปได้หลังจากทำบุญแล้วลูกๆ ก็กลับไปยายวิงก็อยู่บ้านที่เงียบเหงาเพียงลำพังคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกบ้าง3วันต่อมาลูกสาวคนโตของแกที่มีบ้านอยู่ย่านดอนเมืองกรุงเทพฝันว่าแม่มาหาที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมันถึงเวลาดูแลน้องๆด้วยพี่คนที่ฝันก็โทรบอกน้องๆต่างก็พากันกลับบ้านนอกมาถึงบ้านตอนสายๆก็พบว่าที่บ้านเงียบวังเวงไม่มีเสียงแม่ทำอะไรกุกกักเลยก็พากันขึ้นบ้านร้องเรียกแม่แม่สายตาก็มองเห็นมุ้งยังกางอยู่ตรงไปดูก็พบว่าแม่นอนอยู่ในมุ้งเก่าๆเหม็นหึ่งยะขย่าวตัวแม่ร่างนั้นแข็งทื่อแล้วต่างก็ร้องไห้โฮโฮโฮยายวิงตายจริงๆเหมือนที่แกฝันว่ามีคนจะมาพาตัวไปแล้วดวงวิญญาณยังไปเข้าฝันบอกลูกที่กรุงเทพอีกด้วยช่วงนั้นคนกลัวกันมากกลัวว่าจะฝันอย่างยายวิงที่มีคนมาพาตัวไปก็รีบทำบุญใส่บาตรกันใหญ่ด้วยความกลัวตายครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพ่อที่ห่วงลูกครับน่าสงสารไอ้เป้ลูกนางเป้าพ่อมันโดนรถชนตายที่หน้าบ้านตอนข้ามถนนมาจากอาบน้ำคลองกลางวันแท้ๆเลยมันไม่เห็นรถหรือยังไงก็ไม่รู้ไอ้รถก็ไม่เห็นมันคนเรามันดวงจะถึงคาดรถกระบะนั้นเป็นรถของไอ้ยงซื้อมาได้เดือนเดียวก็ต้องมาชนคนตายชนเสียกระเด็นหล่นน้ำขันสบู่กระจายไปคนละทางชนแล้วมันตกใจก็ขับรถหนีไปตำรวจไปตามจับมาได้เพราะว่ามีคนเขาเห็นกันหลายคนว่าเป็นรถของมันไอ้ความเจริญมันเข้ามาแล้วทำให้คนตายก่อนโน้นไม่มีรถก็เดินกันสบายเด็กเล็กเดินไปซื้อของไม่ต้องกลัวแต่เดี๋ยวนี้มีรถแถมถนนลาดยางสีดำๆซะด้วยเลยแล่นกันเหมือนจะเหาะไอ้เป้มันไม่รู้ว่าพ่อมันตายหรอกอายุมันแค่3ขวบมันนึกว่าพ่อมันนอนหลับในโรงมันบอกใครๆว่าพ่อมันนอนหลับเพราะว่าผู้ใหญ่บอกมันอย่างนั้นแต่มันสงสัยว่าพ่อมันทำไมนอนนานจังไม่ตื่นสักที มันก็อยากจะให้พ่อพาไปดูเขาเตะบอลกันที่สนามหลังบ้านกำนันตอนเย็นๆไอ้ศักดิ์จะเอาลูกขี่คอพาไปดูเขาเตะบอลกันนะตัวไอ้ศักดิ์เองก็ชอบดูฟุตบอลลูกมันก็ชอบไปด้วยสวดอยู่สามคืนก็เผาศพไปไอ้เป้ก็ไม่รู้ทำไมเขาเผาพ่อมันร้องไห้ไม่ให้เขาเผาพ่อมันบอกว่าเดี๋ยวพ่อมันร้อนแม่มันญาติมันก็ร้องไห้สงสารมันกันหลายคนเศร้าใจกันจริงๆส่วนตัวไอ้ยงเจ้าของรถน่ะตำรวจเขาจับไปมันยอมจ่ายเงินให้มันบอกว่ามันไม่เห็นจริงๆว่าไอ้ศักดิ์ข้ามถนนกลางวันเที่ยงๆยังไงก็ต้องเห็นแต่นี่มันไม่เห็นเลยอ่ะมองไปเห็นแต่ถนนโล่งๆเห็นอีกทีก็ตอนที่ชนเข้าไปแล้วร่างคนเคราะห์ร้ายลอยละลิ้วตกน้ำไปมันตกใจเลยขับหนีเตลิดในเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละผีตายโหงบังตาคนเขาก็พูดกันอย่างนี้ไม่บังตาไอ้ยงคนเดียวแต่บังตาไอ้ศักดิ์ที่ตายด้วยถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นก็คงไม่เกิดเรื่องตรงหน้าบ้านไอ้เจ้าศักดิ์นี่เคยมีเด็ก3คนจมน้ำตายแต่มันนานตั้ง10ปีมาแล้วเด็กละแวกนั้นแหละเล่นน้ำกันปีละคน3ปีติดกันเลยจนคนเขากลัวกันมาตั้งแต่นั้นว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นท่าน้ำผีสิงพ่อแม่สั่งห้ามเด็กไม่ให้ลงไปเล่นเป็นอันขาดไม่แต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็ยังกลัวเลยเพราะว่าเฮี้ยนขนาดทิศอ่อนอาบน้ำตอนค่ำราวๆ2 ทุ่มแล้วมันมืดตื้อแต่วันนั้นทิศอ่อนก็ไปเก็บพริกกลับมามืดไปหน่อยก็ต้องเอาพริกไปส่งแม่ค้าก่อนกลับมาก็อาบน้ำมืดค่ำแล้วอาบน้ำที่ตรงนั้นมีสะพานไม่ได้ลงไปหรอกเอาขันตักอาบอยู่ได้ยินเสียงจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มอยู่กลางคลองทีแรกก็นึกว่าปลาก็ไม่น่าจะใช่ปลาฮุบมันไม่ใช่เสียงอย่างนั้นหรือว่าคนฝั่งโน้นเขาอาบน้ำหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีใครเลยก็นึกกลัวก็รีบอาบน้ำจู่ๆก็มีเสียงเย็นๆมีมือเล็กๆมาจับข้อเท้าตอนกำลังผลัดผ้าตกใจร้องลั่นสลัดขารีบเพ่นขึ้นตะลิ่งคนตกใจกันหมดว่าร้องทำไมเออนี่แหละเฮียนะป่าวอ่ะทิดอ่อนกล้าสาบานว่าให้ตายหวงตายหาที่มือเล็กๆเย็นๆจับขาดึงจริงๆขนาดอยู่บนสะพานน่ะไม่ได้ลงน้ำด้วยตั้งแต่นั้นทิดอ่อนอาบน้ำแต่วันทุกทีคนอื่นก็ไม่กล้าเหมือนกันหลังจากที่นายศักดิ์ตายแล้วเผาแล้ว7 วันคืนนั้นหมาหอนโหยหวนเย็นเยือกไปทั้งหมู่บ้านเป็นคืนเดือนแรมพระจันทร์ส่องแสงมนมัวลมร้อนพัดใบตองกล้วยดังเบาๆอยู่ในความวังเวงป้ายิ้มนะแก่แล้วเรื่องผีก็เจอมาเยอะยังอดที่จะขนลุกไม่ได้ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้แล้วคนอื่นจะเป็นยังไงกันบ้างกลิ่นน้ำอบไทยที่เขาใช้อาบน้ำศพมันลอยโชยมากับลมคละเคล้าด้วยกลิ่นธูปกลิ่นเทียนยิ่งพากันขนลุกกันไปใหญ่ไอ้กลิ่นอย่างเงี้ยมันทำให้นึกถึงความตายพักใหญ่ได้ยินเสียงนางเป้าเมียไอ้ศักดิ์ร้องไห้โฮโฮเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เหมือนกันเช้าวันใหม่ถึงได้ข่าวว่ามันร้องไห้เพราะว่าผัวมาหาลูกไอ้เป้ไม่ยอมนอนมันบอกพ่อมาหาว่างั้นนางเป้าก็ถามลูกว่าไหนล่ะพ่อลูกก็บอกว่านั่นไงพ่อยืนอยู่หน้าบันไดขึ้นมาสิพ่อมาแล้วดีใจจังเลยพ่อไปดูบอลกันเถอะพ่อนางเป้ามองไปไม่เห็นมีใครสักคนแต่ลูกบอกพ่อมายืนอยู่จะไปหาพ่อให้ได้เลยนางเป้าไม่ปล่อยนะรั้งลูกไว้ลูกก็ร้องหมาก็หอนกลิ่นธูปกลิ่นน้ำอบแรงจนครูใหญ่ก็ได้ยินเสียงล้างเท้าในอ่างก็ตกใจมากใครล้างเท้ามองไม่เห็นแต่ไอ้เป้เห็นมันร้องมันบอกว่าพ่อขึ้นเรือนแล้วพ่อขึ้นเรือนแล้วแต่แล้วไอ้เป้ก็หยุดร้องว่าพ่อหายไปแล้วลูกร้องไห้หาพ่อนางเป้าก็ร้องไห้โฮด้วยความสงสารลูกและคิดว่าผัวมาหาลูกจริงๆไม่อย่างนั้นไอ้เป้คงไม่เห็นตอนเช้าก็เลยใส่บาตรกรวดน้ำบอกเล่าว่าไม่ต้องห่วงลูกหรอกจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเออเรื่องนี้มันน่าเศร้าใจจริงๆครับเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องนึงครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคุณทวีทำมาหากินอยู่สุพรรณอยู่ที่บ้านของภรรยาตัวแกเองมีฝีมือทางช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์หาเงินอยู่มีลูกผู้หญิงผู้ชาย2 คนแต่ต่อมาแกกับภรรยาเลิกร้างกันอันเนื่องจากแกเกิดผิดพลาดดำเนินชีวิตไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงคนนั้นก็จริงจังกับแกเอามากๆเลยตามมาถึงบ้านเมียรู้เข้าก็ยื่นคำขาด ให้คุณทวีออกจากบ้านไปโดยไม่ยอมให้ได้แก้ตัวบ้างเลยพ่อตาเนี่ยเป็นนักเลงก็เลยต้องออกขืนอยู่อาจจะเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณพ้นจากชายคานั้นมาแล้วแกก็มาตั้งร้านใหม่ผู้หญิงคนนั้นก็อยู่กับคุณทวีมาเกือบปีเจ้าหล่อนก็เปิดแนบไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีรถเก๋งแล้วก็ทำงานขายประกันส่วนคุณทวีก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปคิดถึงลูกก็ไปหาลูกแต่อย่าหวังจะได้คืนดีกับเมียเพราะว่าหล่อนหาผัวใหม่ไปแล้วแกก็เลยหมดสิทธิ์ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แกก็มีลูกน้องเป็นวัยรุ่นอายุ17ปีอยู่คนหนึ่งเขาโดนผีหลอกมาเล่าให้ฟังเพราะกลางคืนเนี่ยเขาชอบออกไปขับมอเตอร์ไซค์กับพรรคพวกของเขาก็ไปโดนผีหลอกมาเขาบอกว่าเขาแยกจากเพื่อนราวๆตีหนึ่งก็ขับกลับมาคนเดียวก็มีคนยืนอยู่ข้างทางใกล้ๆกับศาลารอรถทางซ้ายมือนั่นมันเป็นช่วงที่ไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นเลยผู้ที่ยืนอยู่ในทีแรกเขาเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวแต่พอจอดรถใกล้ๆกลับกลายเป็นผู้ชายกลางคนตัวใหญ่ขอให้เขาพาไปส่งบ้านบ้านอยู่ตรงสี่แยกข้างหน้านะเขาชี้มือลูกน้องคุณทวีเห็นเป็นผู้ชายก็ไม่สนใจตอบไปว่าไม่ว่างตอบห้วนๆแล้วออกรถเลยพลางนึกด่าตัวเองว่าตาฝาดเห็นเป็นผู้หญิงไปได้ยังไงก็ไม่รู้ขับมารถก็หนักเหมือนมีคนซ้อนท้ายเหลียวมองมาก็มีจริงๆนั่นแหละก็ผู้ชายคนนั้นนั่นแหละเขาก็ร้องว่าน้าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาจอดรถทันทีเพื่อจะไล่ลงแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมลงเขาก็ไล่ให้ลงไปลงไปเด้แต่ผู้ชายคนนั้นก็เฉยซะลูกน้องคุณทวีก็ลงจากรถผลักให้ผู้ชายคนนั้นลงแต่ไม่ได้ผลเขาดื้อมากเขาก็เลยลงมือนึงจับรถไว้อีกมือชกกร่วมเข้าที่หน้าผู้ชายคนนั้นพลัดตกลงไปกองอยู่ที่พื้นเขาก็กระโดดคร่อมรถบิดหนีทันทีแต่ว่ารถหนักอีกแล้วเหลียวไปดูข้างหลังก็เห็นผู้ชายคนนั้นนั่งซ้อนมาอีกเขาหัวเสียโกนด่าแล้วก็จอดรถกะว่าจะกระทืบจะให้สลบเดี๋ยวคราวนี้จอดรถก็พบว่าชายคนนั้นยืนอยู่ข้างรถเหมือนกับรอรับมือเขาอยู่ก่อนแล้วพอเขาจอดรถเรียบร้อยก็ชี้หน้าด่าผู้ชายคนนั้นแสยะยิ้มส่งกลิ่นเหม็นออกมาจากปากอันแสยะนั้นต่อมาอีกเขาก็เห็นเนื้อตัวผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนไปมันบวมมากทั้งหน้าตาเนื้อตัวบวมอืดเลยทำให้เขาคิดว่ามันเป็นศพกำลังขึ้นอืดพอชายคนนั้นขยับตัวย่างสามขุมเข้ามาเขาก็ตกใจกระโดดขึ้นรถแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าร่างบวมอืดขึ้นไปคล่อมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เขาแล้วทำท่าจะขับรถต้องเข้าไปด้วยเขาเสียดายรถกระโดดถีบผู้ชายคนนั้นพลัดตกจากรถแล้วก็ล้มลงไปเขาพยายามยกรถขึ้นมาแต่ก็ยกไม่ขึ้นพอผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นยืนตัวเขาก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆตัวของเขามันยืดได้สูงเหมือนเปรตเลยจนเขาต้องแหงหน้ามองพอถึงตอนนี้เขาก็ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีมาจนกระทั่งถึงร้านมาปลุกคุณทวีให้ตื่นขึ้นเล่าให้ฟังปากคอสั่นเสร็จแล้วก็พากันย้อนกลับไปยังที่เกิดเหตุนับว่ายังดีที่มอเตอร์ไซค์ยังล้มอยู่ในป่าหญ้าข้างถนนแต่ปรากฏว่าผีนั้นหายไปแล้วมีบางคนก็ว่าลูกน้องคุณทวีนะประสาทช้ามากๆคงจะเมายาอะไรสักอย่างตอนหลังอีกหลายวันต่อมาคุณทวีกับเขาก็แวะไปที่แถวนั้นอีกไปคุยกับชาวบ้านที่เอาผลไม้ในสวนมานั่งขายใกล้ๆศาลารอรถหลังนั้นก็เลยได้รู้ว่าผีที่หลอกนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเลยแม้ว่าเขาจะเป็นพวกที่หากินอยู่กับพระกับเจ้าน่าจะมีศีลธรรมอันดีงามบ้างแต่เขากลับทำตัวแย่ที่สุดเขาหลอกชาวบ้านเอาพระไปแล้วก็ไม่เอาเงินมาให้เอาไปก่อนทำนองว่าปล่อยได้แล้วถึงจะเอาเงินมาให้เพราะไม่มีเงินทุนสำรองก็วางใจกันคนบ้านเดียวกันมีอยู่ปีหนึ่งจัดงานกฐินพระป่าเก็บซองได้ก็แอบยัดใส่กระเป๋างานนี้เขาก็ทำให้เพื่อนของเขาต้องพลอยมัวหมองไปด้วยเพราะว่าพอมีคนล่วงรู้เพื่อนก็เสียไปด้วยเขาก็มองว่าเพื่อนก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยซึ่งความจริงเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยวัดที่ว่าจะไปทอดกฐินนี่ไปด้วยกันกับเพื่อนแล้วก็ไปบ่อยเข้าหาเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสท่านสะสมพระเอาไว้เวลาคนเข้ามาทำบุญทอดกฐินก็จะได้ให้ญาติโยมไปเขาก็ไปเจอพระองค์หนึ่งอยากจะได้มากเจ้าอาวาสก็บอกว่าถ้าใครหาพระป่ามาได้สัก 50,000 ก็จะยกให้เขาก็มากระซิบบอกกับเพื่อนว่าพระองค์นั้นไปสืบมาแล้วราคาถึง 100,000ตอนหลังก็เอาพระมาจากสมภารจนได้เอามาก่อนเอาพระไปปล่อยจะได้เงินมาเข้ากระเป๋าแล้วพระป่าที่ว่านั้นก็ไม่ได้เอาไปทอดเลยเงินทองที่เก็บซองมาได้ก็อันตรธานหายไปหมดพอหลังจากสร้างวีรกรรมนั้นเขาก็หายเข้ากลีบเมฆไป ต่อมาก็มีคนได้ข่าวว่าไปหลอกพวกคนที่เขาหางานทำกันอยู่อ้างว่ารู้จักกับเจ้าใหญ่นายโตจะฝากงานให้แต่ก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กับพวกผู้ใหญ่ด้วยคนที่หลงเชื่อก็สูญเงินกันไปคนละหลายหมื่นบาทอยู่มาวันหนึ่งเขาก็โดนยิงตายที่ศาลารอรถหลังนั้นน่ะมือปืนขับมอเตอร์ไซค์ตามรถเก๋งเก่าๆของเขามาแล้วก็เปิดฉากยิงรถเสียหลักเขาเพ่นหนีมาจนมุมที่ศาลามือปืนตามยิงหัวจนตายอยู่ตรงด้านหน้าศาลานั่นแหละมีคนโดนผีหลอกกันบ่อยมากจะหลอกเป็นผู้หญิงก่อนแล้วจึงปรากฏตัวแท้จริงคุณทวีเคยได้ยินคนแก่ๆเขาว่าโกงพระโกงเจ้าตายแล้วจะกลายเป็นเปรตมันก็คงจะจริงอย่างที่เขาว่านั่นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ